I zarezerwuj pobyt dla siebie, rodziny i przyjaciół. Otrzymasz gwarancję najwyższej jakości w najlepszej cenie. Przyjedź, odpocznij i przeżyj niezapomniane chwile w hotelu Skalny i w Grand Hotelu Samary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Manifestacja delegacji z Polski i sześciu innych krajów po przywróceniu Rosji prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Politycy wyszli z sali obrad. W czerwcu nie było jeszcze tak upalnie jak dzisiaj. Na termometrach zanotowano rekordowo wysoką temperaturę, ponad 38 stopni. Dalej będzie badana sprawa lekarza, który po pijanemu przyjmował pacjentów w radomskim SOR-ze. Delegacje z Polski oraz sześciu innych państw opuściły obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W tym gronie znalazły się delegacje z Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Słowacji. Wczoraj obrady opuścili przedstawiciele Ukrainy. To protest wobec przywrócenia Rosji pełnego prawa głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Włodzimierz Bernacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady i jednocześnie szef polskiej delegacji, tak w rozmowie z Polskim Radiem mówił o przyczynach. Opuszczenie przez nas posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wiąże się z tymi wszystkimi działaniami, które miały miejsce od już dłuższego czasu. To jest od momentu, kiedy szefostwo Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Komitet Ministrów Rady Europy postanowiły szukać środków finansowych na dalsze funkcjonowanie Rady Europy. Uznano, że ułatwienie powrotu Federacji Rosyjskiej do Rady Europy zagwarantuje te środki, bo to jest rzeczywiście 66 milionów zaległych składek plus odsetki, więc szacuje się to na poziomie 70 milionów. Szefowie delegacji protestujących państw opublikowali oświadczenie. Bernacki powiedział, że kierownictwo zgromadzenia nie zezwoliło na jego odczytanie na sali plenarnej. Rada Europy jest międzynarodową organizacją rządową, skupiającą prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Zajmuje się m.in. obroną praw człowieka i mniejszości. Na zachodzie kraju termometry wskazały dzisiaj 37 stopni. Czerwcowy rekord padł w Radzyniu w województwie lubuskim. Po 15 było tam 38,2 stopnia. Na jutro synoptycy zapowiadają burze i niższe temperatury. O 14 termometry wskazały w Poznaniu 37 stopni. Na pozostałym obszarze kraju od 30 do 36 stopni. Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tłumaczy, skąd napłynęło do Polski tak upalne powietrze. Napłynęło do nas z nad basenu Morza Śródziemnego, wcześniej z nad północnej Afryki. To jest taki typowy napływ powietrza zwrotnikowego nad Polskę, które przyczynia się właśnie do wystąpienia fali upału. Jutro w całym kraju niższa temperatura od 20 stopni na Pomorzu do 27 na południowym wschodzie. Marta Szulborska, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie pijanego lekarza, który jesienią ubiegłego roku przyjmował pacjentów na radomskim SOR-ze, przedłużone do końca sierpnia. Chodzi o ważną opinię biegłego, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu Beata Galas. Ma się wypowiedzieć na temat, czy stan, w jakim znajdował się zwolniony aktualnie doktor na oddziale, zagrażał bezpieczeństwu, życiu, zdrowiu pacjentów, których w tym okresie przyjmował. A z ustaleń śledczych wynika, że pijany lekarz przyjął 20 pacjentów. Miał wówczas ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku w mazowieckim szpitalu specjalistycznym. Przed budynkiem parlamentu w Tbilisi zebrali się zwolennicy opozycji. Po raz 7 w ciągu tygodnia tysiące Gruzinów przyszło, aby przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje Abchazję i Osetię Południową. Jednocześnie żądają ukarania osób odpowiedzialnych za brutalne rozpędzenie przez policję demonstracji zorganizowanej w ubiegły czwartek. Protesty w Gruzji wybuchły po tym, gdy w budynku parlamentu pojawiła się rosyjska delegacja. Policja, aby powstrzymać protestujących przed wejściem do siedziby władz ustawodawczych, użyła siły, w tym gazu łzawiącego i gumowych kul. Do szpitali trafiło ponad 240 osób, a 300 zostało aresztowanych. Teraz demonstranci żądają dymisji szefa MSW i przedterminowych wyborów parlamentarnych. Widzimy, kto nas okradł od 6 lat. Cała ich drużyna, dlatego nie ma nawet o czym gadać. Nam dumać nie ciało. Antyrosyjskie demonstracje stały się pretekstem dla Władimira Putina Putina do wydania zakazu wykonywania przez rosyjskie linie lotnicze rejsów do Gruzji. W odpowiedzi część krajów europejskich oraz Armenia i Turcja zapowiedziały zwiększenie liczby lotów do tego kaukaskiego kraju. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jak już mówiliśmy, jutro chłodniej od 20 do 21 stopni do 27. W nocy od 15 na Pomorzu Zachodnim do 18 w centrum i do 20-21 na południu. Poza tym na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe Plamy. Mirosław Biłaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o polskim roku lat 80. Bunt, kontestacja komunistycznej rzeczywistości, ale i pokoleniowa, powiew wolności, także tej obyczajowej. Polski rok lat 80. to tyleż muzyka, co zjawisko społeczne. To odpowiedź młodego pokolenia na cenzurę, odpowiedź prosta, nośna, nie dająca się tak łatwo okiełznać zapędom cenzury. Pokolenie znalazło przestrzeń do własnej, bardziej niezależnej ekspresji, ale też okazję do spotkań, a więc również policzenia się. Najsłynniejszym takim spotkaniem był oczywiście festiwal w Jarocinie. Kora Jackowska, Robert Brylewski czy Tomek Lipiński to do dziś legendy polskiej kultury masowej. Serdecznie witam, panie dziennikarz, zanim opowiem panu o swych planach. Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest wosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę jechać. Syreną morza zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana. Buenos Aires. Studia zaprosiłem dziś panią doktor Annę Idzikowską-Czubaj z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I witam panią w Poznaniu w studio. Tak, dzień dobry, pozdrawiam z Poznania. I doktora Roberta Spałka z oddziału IPN w Warszawie. Witam pana. Dzień dobry, kłaniam się. Szanowni Państwo, na początku chciałbym Was zapytać o taką kwestię podstawową. Jak byśmy nazwali ten rok? Co w tym pojęciu się mieści? Taką pracę napisałam właśnie właściwie w odpowiedzi na to, że bardzo często mówi się o roku, że rok to nie tylko muzyka i właściwie zostawia się to i mówi się tylko o muzyce. Dla mnie rok jest czymś takim znacznie szerszym. Nazwałam to w swojej pracy kulturą rockową, to znaczy składają się na to zarówno muzyka, moda, stroje, ideologia, chociaż sami punkowie mówili, że ideologia to ma PZPR, a nie punk rock. Ja odwrotnie. Często uważam, że kiedy mówimy o muzyce rockowej w Polsce, dodajemy do tego zbyt dużo tej całej otoczki pozamuzycznej. I tu z kolei na mnie ciąży być może moje osobiste doświadczenie, bo ja lata temu rzeczywiście jako zupełnie młody człowiek grałem, byłem muzykiem rockowym. Nigdy nie wszedłem, co prawda, na taką scenę super zawodową, żeby przez lata się z tego utrzymywać, ale zawsze muzyka rockowa to była dla mnie po prostu część sztuki użytkowej, sztuki popowej, popularnej, ale jednak sztuki. A w Polsce jest ona jakoś uwikłana, powiązana... Zabarwiona politycznie głównie. No bo przecież ten boom rockowy, nie mówimy o Big Beacie, no to był bezpośrednio związany z karnawałem Solidarności, z wybuchem Solidarności, z wybuchem wolności, więc wszystkie te przemiany takie mentalnościowe, estetyczne, które zaczęły się dziać w Polsce wraz z upadkiem Edwarda Gierka, były jednocześnie związane z tym wybuchem polskiego rocka. Na to się przecież złożyło kilka początków kilku wybitnych polskich wykonawców rockowych. No, symbolem tutaj jest ten słynny występ Manamu, tak, Kory w Opolu 80 roku, kiedy ona wywróciła w zasadzie stolik z dotychczasową estetyką. Czy rok był tak bardzo polityczny? Jak wprowadzono stan wojenny, no to on stanął w poprzek każdego życia. Czy człowiek chciał być polityczny, czy tak, nie chciał być polityczny, to nie mógł się spotkać wieczorem z dziewczyną, ani iść do kina, bo o 20 była godzina milicyjna. Więc to powodowało takie niezadowolenie, ale niekoniecznie sądzę, że miało to bardzo wyraźną podbudowę, tudzież refleksję właśnie ideologiczną, czy coś takiego. Zresztą z bardzo ciekawym stwierdzeniem, lubię to stwierdzenie cytować, spotkałam się przeglądając tutaj też u nas w Poznaniu takie reportaże, które robiła Telewizja Poznańska w Jarocinie, gdzie na jednym z tych reportaży w Jarocinie już w 89 roku ktoś powiedział, że właściwie panki przekonują jednych drugich czasami pięściami i brakuje im tylko legitymacji, tak jak w ZMP. Ale czy to było wówczas w Polsce, żeby taka forma, że tak powiem, muzyczna, muzycznego przekazu, to co przeżywali Amerykanie z Wietnamem, czy w Polsce stan wojenny jak gdyby otworzył tą młodzież? Nie. Tu akurat nie, dlatego, bo to się zaczęło już trochę wcześniej. Przecież muzyka młodej generacji, tak to się bodajże tak nazywało. No to jest już 76 rok. To chyba po prostu był taki opóźniony ciąg zmian cywilizacyjnych, które zawsze do nas docierały troszeczkę później. Z opóźnieniem. Natomiast przed samym stanem wojennym bardzo ważne płyty w Polsce już wychodziły i ta zmiana była widoczna już wcześniej. Natomiast rzeczywiście stan wojenny spowodował to, że w ogóle życie kulturalne w Polsce zostało bardzo ograniczone. Tak? Zamknięte w zamknięte zasadzie. Wręcz. I muzyka rockowa stała się w sposób taki naturalny, bo to dosyć tani przekaz jest, prawda? Nie trzeba wiele finansów włożyć w to, żeby odbył się koncert muzyczny w jakimś domu kultury i też odbiorca nie musi być specjalnie przygotowany do tego. Paradoks polegał na tym, że im silniej zacieśniały się kleszcze tego państwa reżimowego za czasów generała Jaruzelskiego, to jakby te kleszcze z kolei w sferze kultury młodzieżowej się rozwierały, czego dowodem była chociażby popularność rozgłośni harcerskiej. Teraz chciałbym Was zapytać o sytuację na tak zwanym rynku muzycznym. Jak wygląda ten rynek muzyczny w tych latach 80? W czasach, o których mówimy, muzyka była dystrybuowana dwoma kanałami. Jeden to był kanał oficjalny, ten taki telewizyjno-radiowo-koncertowy, i drugi nieoficjalny, nazywany przez niektórych undergroundowym, nie wiem, alternatywnym, wiele tu jest nazw. Mi się wydaje, że najlepsze byłoby określenie, że był to nurt, kanał autonomiczny, dlatego było pełnej niezależności tutaj trudno by było mówić, ale to jest już bardziej szczegółowe. I teraz tak, muzyka tej sceny oficjalnej była rozpowszechniana przez pierwszy, drugi program Telewizji Polskiej, przez cztery rozgłośnie radiowe, a także nagrywana na płytach i sprzedawana na kasetach magnetofonowych. I tutaj w tym uczestniczyły przede wszystkim muzyczne wydawnictwa państwowe, ale nie tylko, bo w latach 80. Te zespoły oficjalne, które przechodziły całą procedurę cenzury, były wydawane również przez tak zwane wydawnictwa polonijne, to znaczy wydawane płyty, kasety. Natomiast... No i jedno wydawnictwo, panie doktorze, quasi-katolickie, Veriton. Tak, Paksu. Veriton. No tutaj jeszcze z specyficznym takim wydawnictwem był Klub Płytowy Razem, który też, on był o tyle specyficzny, że wydawał właśnie muzykę często na pograniczu tej oficjalnej i nieoficjalnej. Natomiast jeśli chodzi o ten nurt undergroundowy, to on przede wszystkim był rozpowszechniany na kasetach. To były nagrania dokonywane bardzo przez samych słuchaczy. To były kasety, to były nagrania dokonywane bądź to na koncertach, bądź na bardzo prymitywnych, że tak to nazwę, stołach mikserskich przez zespoły. Później z czasem ten nurt zaczął się od połowy lat 80., od końca 84. roku bodajże, zaczął się ujawniać w rozgłośni harcerskiej, o której wspomniałem. To był swego rodzaju fenomen, oczywiście Jarocin, tak? Ale jeśli chodzi o ten nośnik radiowy, to był swego rodzaju fenomen, bo to była chyba jedyna rozgłośnia taka muzyczna po tej stronie Europy. Tak, żelaznej kurtyny, w której zupełnie oficjalnie, chociaż no, oczywiście to nie był, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, jakiś ruch mainstreamowy, ale zupełnie oficjalnie nadawane były nagrania, które no, w stopniu dużo bardziej zdecydowanym kontestowały, czy wręcz sprzeciwiały się nie tylko sytuacji politycznej i ją krytykowały, ale w ogóle całej sytuacji społecznej, tak, kulturowej, estetycznej, tak, religijnej. No to było ta rozgłośnia harcerska, jeszcze może powiem dwa słowa, bo to dla dzisiejszego słuchacza, zaraz oddam pani doktor głos, dla dzisiejszego słuchacza to może być coś nie do wyobrażenia, bo tak naprawdę to rozgłośnia harcerska polegało to na tym, że codziennie nadawano audycję przez kilka godzin na falach krótkich. To w ogóle dziś jest nie do wyobrażenia. To więcej szumów i trzasków niż dźwięku. I z tych audycji powtarzano w programie czwartym wybrane... Na UKF-ie już. Na UKF-ie, tak, to, ale nie w stereo. Tak, w mono. Troszeczkę lepszy był odbiór. I to bodajże było półtorej godziny dziennie. I tam właśnie pojawiała się w środy ta słynna lista przebojów rozgłośni harcerskiej. We wtorki bodajże od połowy lat 80. taka też audycja związana bezpośrednio z Jarocinem Radio Nieprzemakalny, gdzie ta muzyka miała swoje miejsce. Pani doktor, czy pani dodałaby coś do tego? Zacznę może od ostatniej wypowiedzi, czyli od listy przebojów rozgłośni harcerskiej Polski Independent, Paweł tak. Sity. Kiedyś z nim rozmawiałam na temat tej jego sztandarowej audycji. Ona została utworzona w 1985 roku, też jako taki sprzeciw wobec wszystkiego, co było do tej pory w mediach. On mówił o tym, że chciała ona różnić się od zespołów, które, mówiąc kolokwialnie, latały w dwójce, w liście przebojów programu pierwszego, a nawet od radiowej trójki, która, ta lista przebojów od 82 roku funkcjonowała. Mówił o właśnie najróżniejszych ekwilibrystyce towarzyszącej puszczaniu, mówiąc kolokwialnie, piosenek na antenę, to znaczy fakt, że jak przemycić zespół o nazwie Trybuna Brudu, w jaki sposób przemycić piosenkę Stani Walcz Moskwy. No, odnosząc się do ostatniej kwestii, należało, niosąc kasetę czy też taśmę do cenzora, na początku nagrać zespół Dire Straits, potem włożyć do tego całą piosenkę Moskwy i zakończyć to również zespołem Dire Straits, ponieważ no, istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że cenzor każe odtworzyć początek i koniec. I koniec, tak. I później I potem właśnie mówił o tym, że nie istniała właściwie żadna taka nawet obawa, że ktoś to ktoś tego wysłucha i później zgłosi jakieś zażalenie i ktoś będzie miał z tego powodu problemy. Oczywiście no, mówił mi, że tą drogą można było nawet puścić w radiu Jaruzelski, Smok Wawelski i nic by się nie stało. To jest połowa lat 80. Odnosząc się do tych dwóch obiegów, które tutaj pan przemówca omówił, no nie sposób nie wspomnieć o trzecim obiegu, dlatego że tutaj w przypadku, no znowu się odniosę do panka, ale w przypadku właśnie tego rodzaju muzyki używa się takiego określenia, że był to trzeci obieg kultury. Tego określenia po raz pierwszy w odniesieniu do subkultury punk użył Rafał Jesfein jako pierwszy, użył tego terminu i on później funkcjonował i funkcjonuje do tej pory. Na czym polegała ten trzeci obieg kultury? Ponieważ drugi obieg właściwie tak oficjalnie on uzupełniał obieg pierwszy, to znaczy wydawano w nim to, co w normalnym państwie, nie suwerennym, wydawano by w obiegu pierwszym. Nie było w nim miejsca na bunt obyczajowy, różnego rodzaju wyrażanie się alternatywne i tym podobne rzeczy. Te wszystkie rzeczy zebrał obieg trzeci, gdzie z jednej strony mamy oczywiście nagrywanie samodzielne kaset magnetofonowych i rozprowadzanie ich i na Jarocinie i wszędzie, gdzie się dało. Oczywiście ruch fanowski, wydawanie fanzinów. Takie potwierdzenie, właściwie takie zaprzeczenie jakiejś obiegowej opinii, którą usiłował głosić między innymi Instytut Badań Problemów Młodzieży w połowie lat 80., że młodzi, którzy są skrajnie bezmyślni i nie mają nic do zaproponowania, zaczęli wydawać swoje własne gazetki, rozprowadzać kasety, produkować znaczki, plakaty, pisaki i tak dalej. I to jest cały ten trzeci obieg kultury, bardzo mocno związany z właśnie z muzyką rockową. Odniosę się również do, tutaj pan wspomniał o płycie Klub Płytowy Razem, gdzie właśnie też były wydawane płyty. To jest też ciekawe zjawisko, dlatego że Klub Płytowy Razem, można było nabyć płytę, jeżeli się było członkiem tego klubu, czyli było to jakaś forma kontrolowania odbiorcy i z drugiej strony rzeczywiście fakt ten, że ten odbiorca w pewien sposób był kontrolowany, powodował, że nie była tak ściśle działająca czy też restrykcyjna cenzura, bo też w tych wszystkich obiegach ta cenzura też była w jakiś sposób różna. W takim najbardziej ścisła oczywiście była w tych oficjalnych obiegach, radio, telewizja. Na koncertach można było powiedzieć więcej, jeżeli się okazało, że tam nikt nie słucha. Na płytach czasami można było umieścić taki tekst, który nie przeszedł, a tudzież był zmieniony na potrzeby radiowo-telewizyjne. No i w tym trzecim obiegu, czyli w tym wszystkim, co już wymieniłam, również w takich fanzinach, jak bardzo mocno ten trzeci obieg fanowski bardzo mocno zresztą korespondował z tym oficjalnym obiegiem, czyli fakt chociażby, że fanziny, nazwy fanzinów nawiązywały do nazwy oficjalnych gazet, na przykład, nie wiem, taki fanzyn Stęchlizna miał dopisek Pismo Marginesu Wegetującego Miasta i Wsi. No trudność tutaj nie znaleźć się pewnych analogii, tudzież nawiązań kulturowych, politycznych, jakkolwiek je nazwiemy. Mm-hmm. Muszę się teraz trochę poprzekomarzać. Otóż ja pamiętam z wywiadu z panią Bożeną Sitek, która była współprowadzącą Rozgłośni Harcerskiej. Tak, listy przebojów. Ona mówiła, że jednak ten independent zaczął się pod koniec 84 roku. A podam też kolejny, bo wydaje mi się, że warto. Kolejny przykład właśnie z tego, jak w tej Rozgłośni Harcerskiej, jak Paweł Sito radził sobie z tą cenzurą. To jest fantastyczny przykład z 86 roku momentu, kiedy odbywał się mundial, Mistrzostwa Świata, tak, czyli nie ta, prawda? Tak, z połowy 86. I to jest tak, że w maju bodajże 86 roku aresztowano Zbigniewa Bujaka, no, człowieka, symbol opozycji. antykomunistycznej wtedy. Te Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zaczęły się bodajże 31 maja, tak jak już pod koniec tego, co pamiętam. I na antenie, w trakcie całej listy przebojów, Paweł Sito co jakiś czas rzucał tego typu hasła, typu audycja jest dedykowana Zbyszkowi B, Zbyszek, trzymaj się, jesteśmy z tobą, Zbyszku, dasz radę. No a na koniec powiedział, że Zbyszku, pozdrawiamy i pozdrawiamy również całą jedenastkę na mundialu. No i oczywiście wszyscy wiedzieli, że nie chodziło o jedenastkę na mundialu, a jednocześnie, no przynajmniej tak mówił Paweł Sito i rzeczywiście ta audycja była wyemitowana, no że takimi dowcipami, nie wiem jak to nazwać, udawało się ją czasami obejść w taki sposób nawet dosyć bezczelny. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo wracamy do tego klubu płytowego Razem, bo to jest ważne. Ja tu się nie zgodzę, że to chodziło o pewien rodzaj kontroli nad tymi, którzy należeli do tego klubu i poprzez to jakby sprawowano jakby jakiś rodzaj limitu. Ten limit wynikał moim zdaniem z dużo prostszej sprawy, z kwestii technicznej. Po prostu Polska naprawdę była krajem biednym, wytwórnie miały problemy, nie wiem, finansowe, materiałowe, jakieś tam limity, które wynikały... Z masą przede wszystkim. Tak, z masą, z braku mocy produkcyjnych, tak. Bodajże jak to mówiono. I wydaje mi się, że to był raczej pomysł na to, jak docierać z tą muzyką, czyli żeby zaspokoić chociaż jakiś procent tych ludzi najbardziej nią zainteresowanych. I w ten sposób właśnie powstał zamysł powołania takiej dziwnej wytwórni płytowej. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale mi umknęło. Ale w zasadzie tutaj, jak państwo dotykacie tych kwestii, to wydaje się, że i Paul Jazz, wydając płyty, też miał limitowane płyty. Czyli wydaje się, że to głównie wynikało z kwestii merkantylnych, tak ja sądzę, a nie z kwestii, że tak powiem, politycznych. Z racji, no niestety, to co podkreślamy tutaj w tej rozmowie, że ówczesna Polska była jednak biednym krajem i te techniczne kwestie, tu państwo żeście wspominali o tym, że z jednej strony jest ten przemysł, powiedzmy, państwowy, polonijny, czy powiedzmy ten Veriton, ale z drugiej strony ci muzycy, ci fani nagrywali na czym? Przez sprzęt. Był fatalnej jakości. Te magnetofony, które robiono w Kasprzaku, następna sprawa, taśmy. Skąd te taśmy? Czystej taśmy? Podejrzewam, że problem był z zakupem czystej taśmy. W związku z tym kupowano jakieś taśmy, które były tanie. Muzyka i na wojskowa, to nagrywa, tak, bajki dla dzieci. Kursy języka rosyjskiego. Tak. Właśnie. Ale proszę państwa, żeście dotknęli tutaj w swoich wcześniejszych wypowiedziach kwestii, wydaje się, że dosyć istotnej, cenzury. Bo to, o czym dr Spałek wspomniał na początku, w tym obiegu koncesjonowanym czy oficjalnym, powiedzmy, ta cenzura stanowiła, że tak powiem, no, podstawowy argument. Być albo nie być na scenie. Trzeba było podać teksty do Namysią w Warszawie, w innych miastach, w innych miejscach, do Urzędu Kontroli. Jak to się odbywało? Z tego, co ja wiem, to były trzy takie bariery, trzy jakby pieczątki zezwolenia albo zabronienia na publikację utworu. One dotyczyły nagrań płytowych, emisji radiowej i koncertów. I one były ponoć w praktyce niezależne od siebie. Najłatwiej było uzyskać zezwolenie na dopuszczenie tekstu na koncert, no, nieco trudniej na płytę i radio. Tutaj oczywiście wiele zespołów stosowało różne uniki, to znaczy robiono tak, że zresztą pani doktor chyba o tym wspomniała już, że dawano jedne teksty cenzorowi, zupełnie inne potem wykonywano na koncertach i to w większości przypadków chyba nie spotykało się z żadnymi represjami, aczkolwiek nie chciałbym w tym momencie tę mniejszość, co prawda, ale jednak wykonawców, którzy ponieśli pewne koszta. To nie chciałbym tutaj umniejszać, bo to jest też w ogóle opowieść o tym, jak muzycy rockowi, jak tekściarze radzili sobie z cenzurą. To jest znowu świetny materiał na taką gawędę trochę śmieszną, dowcipną. I to znowu w 80% tak było. Ale część tego kończyła się tym, że niewielu tych wykonawców, ale jednak czy rezygnowało w ogóle z kariery muzycznej, czy swoje teksty tak zmieniało, że w zasadzie zostawały z pierwotnych założeń wióry, więc trzeba pamiętać i o tej stronie. Tutaj taki najbardziej chyba znany przykład to jest przykład zespołu Jarocińskiego i Manuel, który za wokaliści tego zespołu, za wyśpiewanie kilku słów na temat CIA i PZPR zostali wezwani. To była piosenka Niepotrzebni. Tak. Piosenka Niepotrzebni, niepotrzebne CIA, niepotrzebne PZPR. Tak. No i w rezultacie mieli do wyboru, już kończąc, albo odsiadkę, albo zapłacenie grzywny. I z tego, co czytaliśmy na ten temat, to rzeczywiście musieli tam mocno się zadłużyć. Organizowano nawet jakieś koncerty po to, żeby te grzywne mogli spłacić. Czyli czasami kończyło się to strasznie, ale czasami było to bardzo śmieszne. Jeszcze dosłownie sekundę powiem, bo dla mnie jednym z najbardziej... no wręcz idiotycznych przykładów tego, jak działała cenzura, jest przykład piosenki Tilaw Alternative, chyba jeszcze wtedy, i Muńka Staszczyka, i oni mieli taką piosenkę pacyfistyczną Idą żołnierze. I to jest niesamowite, bo cenzor tam na różne rzeczy w tej piosence nie chciał się zgodzić, ale ostatecznie nie chciał się zgodzić na to, że nie mogą żołnierze maszerować i tam strzelać sobie w głowę. Nie pozwolił na tych żołnierzy. I podobno wtedy już, nie wiem, zdesperowany, zmęczony Munik Staszczyk, o tak wpadło mu do głowy, no to co, to może idą kołnierze. I ten człowiek tak. Się na to zgodził. I to zostało zaakceptowane. No, proszę sobie wyobrazić, w tym momencie idą kołnierze, maszerują. No, jaki to miało wydźwięk. Panie doktor, proszę teraz. Ja myślę, że to z korzyścią te piosenki. Bardzo dobra. Dlatego, to znaczy, no takiej historii też oczywiście znam. Zamiast list z poligonu, list z pola boju. Też właśnie Paweł Sito mi o tym opowiadał, że nawet na jego tutaj sugestie w ten sposób został tekst zamieniony. Też się zgadzam z tego, że zwykle te wszystkie opowieści, znaczy tę historię próbuje się pisać na podstawie wspomnień. A wspomnienia, jak to mają to do siebie, że one zawsze kroją taki obraz, jaki byśmy chcieli być może, a nie taki... Heroiczny bardziej. Był. Tak, tak. Jesteśmy zawsze wyżsi, szczuplejsi tak. I w ogóle i wszystko, co robimy, ma ogromne znaczenie. Natomiast bardzo często w tych opowiadaniach, że no co tam cenzura, co prawda, no bo no tutaj... Ja widziałam sama na własne oczy cenzorskie zapisy na Jarocińskim programie, gdzie ten Muniek Staszczyk miał cały refren wykreślony z wychowania. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Wszystko zostało wykreślone. Więc i też mówiono o tym, że śpiewano tak czy owak. Piwko refren dla wojska. Refren zresztą zapożyczony, przepraszam, że się wtrącę. Tak, tak, tak. Piwko dla wojska, siekiery, też wojsko zostało wykreślone przez cenzurę. Cenzura kreśliła całe zespoły. Kreśliła całe piosenki. Moskwy też widziałam skreślone piosenki, kolaboracja na przykład, taki tytuł. Natomiast bardzo często też w tych opowieściach, jak już wszyscy opowiedzą, jacy byli, przechytrzyli cenzurę, to jednak pojawia się też taka refleksja, że dzięki temu trochę w cudzysłowie i na przekór, że ta cenzura istniała i też dzięki temu, że istniało coś takiego właśnie jak dopuszczenie, to przez cenzurę tekstu do emisji, to powodowało jakieś takie sublimowanie tych tekstów, wywyższanie ich na jakiś zupełnie wysoki poziom symboliczny. Bo przecież cenzura też nie miała tylko problemu właśnie ze względu na to, o czym mówię teraz. Że potem były takie informacje, że nie tylko kreślono, ale również były problemy z tym, że na przykład kazano sobie przynosić interpretację tekstów. To znaczy, jeżeli oni śpiewają, że wojsko śpiewa i tak dalej, to co im właściwie chodzi, o co im rzeczywiście chodzi. Dlatego, że obawiano się, że na scenie zostanie to tak zaimprowizowane, że jednak ten przekaz zmieni swoje znaczenie między widzem a odbiorcą, między wykonawcą a odbiorcą, jakaś taka nić i więź zostanie zawiązana. Także to jest, no i to w latach, i o latach 60., i o latach 70., i o latach 80. też mówi się o takiej właśnie twórczej roli cenzury. No podaję po prostu jako przykład. Tak. Trudno się tutaj do tego odnieść ani pozytywnie, ani negatywnie. Teraz chciałbym Państwa zapytać o taką oto kwestię, bo z jednej strony funkcjonują na tym rynku artyści, zespoły, które funkcjonują w oficjalnym obiegu cały czas. Pewnie są to zawodowi muzycy, którzy żyją z tego, ale jest tam młodzież, która gra po piwnicach w domach kultury. Czy moglibyście postarać się nakreślić, jak wygląda relacja między tymi dwoma środowiskami, tymi, jak to ich określano, z Bulandii? Nie, to była jakaś nazwa, taka wypadła mi z głowy. Nie, Babilon, tak? Z Babilonu, o, tak. Właśnie, z Babilonu. I tymi z tego podziemia, z undergroundu, jak relacje te muzyczne przebiegały? Czy ci ludzie... No tak, to jest kolejny temat... Zmitologizowany to trochę za duże słowo, ale znowuż narosło tu dookoła dużo opowieści przesadnie ukazujących ten kontrast. Ale gdyby tak rzeczywiście wrócić do pierwszej połowy lat 80. i mamy ten boom rockowy, tak, gdzie zaczyna się tam, nie wiem, Manam, potem Republika. Perfect. Perfect, tak. Idzie później Lady Punk, wcześniej Lombard. I te zespoły, które wymieniłem, dla części ludzi nastoletnich, tych, nie wiem, tu potrzeba socjologa, ja przecież taki... Albo psychologa czasami. Tak. Tych, którzy w każdym razie traktowali tę scenę oficjalną jako komercję, jako jakąś stylizację i może tam nawet czasami słuchali, ale raczej, no jak punk miał słuchać zespołu Lombard, tak? No raczej to nie pasowało. I tu dochodziło do kontrowersji. Do kontrowersji, tak, do takiej kontry, dlatego, bo uważano, że po prostu ci muzycy, którzy na tym w ogóle właśnie nie brano pod uwagę, nie rozróżniano tego, że to byli muzycy, to byli zawodowcy, lepsi, gorsi, dla nich to był zawód, który uprawiali. Tak. A ci młodzi buntownicy, no wróćmy do tych punków, tak, nie wiem, ale to były różne, tam rastafarianie, przecież metalowcy, nie wiem, różne były grupy. Oni, tak, oni, żeby mieć jakby swój pokoleniowy przekaz, no to słuchali muzyki swoich rówieśników. I tu już nieważny był kunszt muzyczny, czy nawet liryczny. Sama sobie. Tak, ważny był ten przekaz, ta emocja, to, że oni mogli się utożsamić. Ale to dotyczyło, ta krytyka tej sceny oficjalnej dotyczyła, wychodziła również z ust muzyków rockowych, którzy później sami na tę scenę oficjalną weszli. No to byli tacy ludzie jak, nie wiem, Robert Brylewski, Muniek Staszczyk już wymieniany, Krzysztof Grabowski, zarówno jako perkusista Dezertera, jak i Krzysztof Grabarz Grabowski, jako lider Piżamy Porno, między innymi. No, Piżamy. I wielu tego typu muzyków początkowo undergroundowych, którzy znaleźli sobie zresztą kozła ofiarnego w postaci Zbigniewa Hołdysa i zespołu Perfect. Było wtedy na ten temat bardzo dużo i dowcipów, i emocji, ale też były piosenki. Tak. Zespół TSA krytykował Zbigniewa Hołdysa za sprzedajność i Dezerter robił to w sposób bardzo dosłowny, niektórzy powiedzieli wulgarny, w rzeczywistości też wulgarny. Ale dlaczego? Dlatego, bo ci młodzi uważali, że oto są jacyś fałszywi reprezentanci naszego pokolenia, którzy niby w naszym imieniu coś mówią, a to nie są ani nasze słowa, ani nasz przekaz, a oni jeszcze na tym zarabiają. Ja tutaj, nie wiem, czy będzie na ten temat, pewnie już nie zdążymy, ale ja tu z kolei chciałbym powiedzieć, że ja się z tym głosem zupełnie nie zgadzam i uważam, że ta scena oficjalna, komercyjna, jak dzisiaj spojrzeć na teksty napisane przez tych zawodowców, takich, którzy nawet wcześniej pisali dla muzyków estradowych, dla Ireny Jarockiej, dla Andrzeja Elizy i tak dalej. To są świetne obrazki ze stanu wojny. To jest świetne lirycznie, to jest kapitalnie uchwycony jest stan, emocje tamtych czasów. Natomiast jeśli chodzi o tę muzykę, powiedzmy ogólnie, jarocińską, owszem, tam było też kilku wybitnych nawet tekściarzy rockowych, ale większość to jednak dzisiaj poza emocjami, to takie jest moje zdanie, nic nie niesie. Nic z tego nie możemy wyczytać. Pani Aniu, głos oddaję. No ja się zgadzam, że właściwie Jarocin ma pewną taką, nie wiem, renomę być może, ale jakąś historię. Natomiast jeżeli chodzi o to, co rzeczywiście muzycznie po nim zostało, no to niewiele. Dlatego, że krzycze, te teksty wykrzyczane i ta barwa emocjonalna, ona się sprawdziła tylko w tym momencie, kiedy rzeczywiście w tym 82 roku chyba najbardziej. Też zgodzę się z faktem, że teksty dobrze napisane, one będą zawsze dobre. Tak. I zawsze będą budzić emocje już w zmienionym takim układzie społecznym, politycznym i tak dalej. One ciągle będą miały wartość. To znaczy, że mają dużą wartość w ogóle kulturową, literacką po prostu. Tak. Ja napisałam kiedyś taki artykuł na temat takiego społecznego funkcjonowania tekstów. To znaczy, gdzie podjęłam taką właściwie dyskusję sama ze sobą trochę, czy ważniejsze jest to, że coś jest... To się dobrze rozmawia. Tak, to bardzo dobrze, bo się człowiek zgadza z przedmówcą. Więc czy to jest ważne, że to coś, co jest bardzo często właśnie podejmowane, że to musi być taka autorska wypowiedź. Czy to jest rzeczywiście ważniejsze, że to jest wypowiedź autorska, ale tekst jest zły, czy jednak lepiej, żeby to był po prostu dobry tekst napisany przez kogoś innego. I to właściwie to społeczne funkcjonowanie tekstów to była taka platforma, co się pamięta, co przechodzi do jakiejś legendy pokolenia, co tworzy jakąś kanwę wspomnień tych ludzi, którzy się w określonym miejscu życiowym i miejscu geograficznym spotykają. To rzeczywiście te teksty Perfektu są tutaj na pewno, no bardziej zapadają i bardziej się pamięta, przypomina i tak dalej. To oczywiście świadczy o ich wartości. No to jest jedna strona medalu. Druga jest taka, że rzeczywiście, tak jak mój przedmówca stwierdził, ja zauważam również, że to jest takie bardzo podzielone środowisko. No to wiadomo, że to jest pewnie środowisko wrażliwców. Ludzi, którzy tworzą, są wrażliwi również na swoim punkcie chyba najbardziej. W związku z tym mnóstwo takich pyskówek wręcz, takich dyskusji, które się w taką troszeczkę listę wymieniania pretensji zmieniały, wysłuchałam. Takiej na przykład, o hołdysie, tak jak tutaj też pan doktor wspomniał, mówiono przede wszystkim w Jarocinie, że to jest profesjonalny pracownik estrady. Zresztą tak. Perfekt chyba nie wystąpił w Jarocinie. Zbigniew Hołdys był tylko konferencjerem na festiwalu, czy też na którymś koncercie, więc i też jak to analizowałam, to właściwie tak z punktu widzenia czasów współczesnych, to każdy sobie współcześnie udowadnia, kto niżej siedział w undergroundzie, tak? Każdy kopie coraz niżej, żeby pokazać, że to my jednak byliśmy jeszcze niżej. Tak, wy siedzieliście w orbisowskich hotelach, a nie w undergroundzie, my byliśmy jeszcze niżej. Czyli wedle zasad ostatni będą pierwszymi, tak? Więc tak to trochę wygląda w tym środowisku. Ja niedawno w maju byłam w Gdyni na takim spotkaniu gdyńskiej sceny alternatywnej. Był tam Waldemar Rudziecki, twórca tej sceny. Byli członkowie zespołów Pancerne Rowery, Joanna Dett, Marilyn Monroe, No Limits, Dr. Granat. I też, co takie chyba najciekawsze było dla mnie, to że tak jak Waldemar Rudziecki i jeszcze pani, której nazwisko zapomniałam, opowiadali o takim, że właściwie myśmy tam organizowali koncerty, no to te zespoły, które nie mogły się przebić do tego głównego nurtu, to występowały, organizowaliśmy im koncerty, drukowaliśmy im plakaty, no i oni dzięki temu zarabiali po prostu pieniądze. No to wobec takiej prawdy przedstawionej, no ci członkowie zespołu w jakiś sposób chcieli przeciwko temu zaprotestować, że to jednak było coś więcej, że nie chodziło tylko, no i też właśnie nie chodziło tylko o to, żeby były występy i pieniądze, tylko właśnie no tradycyjnie bardzo słynne słowo, że przekaz, ale to, że też, że tak, przekaz, nasz przekaz, autonomiczny przekaz, mm-hmm. i że to był bunt. Więc ja myślę, że tutaj się nie da tego jakoś tak racjonalnie rozstrzygnąć, ponieważ to nie służy. No należy pokazać zawsze te dwie strony i one zawsze będą miały te racje troszeczkę różne. Tak samo zresztą jak właśnie ta sprawa wentyla bezpieczeństwa. Gdybyśmy ja też bardzo długo się przyglądałam temu i właściwie doszłam, mogę o tym już teraz powiedzieć? Czy... Za moment. Dobrze. Za moment, bo chciałem jeszcze tutaj tylko nawiązać do takiej kwestii. Czy ta muzyka rockowa była w zainteresowaniu władz z jednej strony, tych politycznych, oficjalnych i tych opozycyjnych? Jak wyglądały te relacje między tymi środowiskami? Jedni, którzy rządzili autentycznie, a drudzy, którzy mieli rządy dusz. Ale tu bezpośrednio możemy nawiązać do tej teorii wentyla bezpieczeństwa. Właśnie. No właśnie. Jeśli można, spróbuję. To jest tak. Moim zdaniem, z tego co ja wiem, ani jedna, ani druga strona nie była w ogóle albo prawie w ogóle zainteresowana muzyką rockową jako taką. Władza przez większość czasu patrzyła, jakby to powiedzieć... Patrzyła trochę na te koncerty, tak jak na zgromadzenia sportowe, wydarzenia sportowe. I teraz tak, nie było oczywiście tak, że władza nie próbowała jakoś wpłynąć na tę falę rockową. Ona ją wykorzystywała. Ale ja starałem się znaleźć, zresztą wiem, że pani doktor robiła to samo, tylko chyba, przynajmniej jak czytałem publikację pani doktor kiedyś, to dochodzimy do trochę innych wniosków, ale być może nie, być może ja coś teraz przekręcę, bo ja twierdzę, zaraz zweryfikujemy to. Tak, że nie było czegoś takiego jak wentyl bezpieczeństwa kierowany przez władze partyjne, czy nawet samo SB. Bo gdyby, czyli że ktoś że musiałby powstać wtedy jakiś zespół centralny, który partyjno-esbecki, który musiałby na bieżąco kontrolować, mieć jak, muzykę rockową. To jest niemożliwe logistycznie. Nie, to, ale że, znaczy, żeby ta teoria miała sens, to tak by musiało być. I musiałby być jakiś plan, co jakiś czas korygowany, zmieniany. Tymczasem na żadnym poziomie zarządzania kulturą, czy na żadnym poziomie, przynajmniej z tego, co wiem jak na razie, na żadnym poziomie funkcjonowania służby bezpieczeństwa tego typu działań centralizujących nie było. Oczywiście, że również wśród przedstawicieli władzy było różne podejście do muzyki i różne próby jej wykorzystania. To jest pełna zgoda. Natomiast bardzo byłbym ciekawy, w jaki sposób ktoś potrafiłby udowodnić, że od, no może nie od początku do końca, bo to jest niemożliwe, ale że w jak największym stopniu cały ten boom rockowy pozostawał pod kontrolą sterowany był. Tak, i że miał działać na rzecz władzy, bo przecież tutaj się często mówi, że młodzież zamiast chodzić na demonstracje, zamiast walczyć z władzą, to była odciągana i szła na koncerty rockowe. No ale to jest trochę absurdalne, to jest nie do udowodnienia, że jakby nie chodzili na koncerty, to by rzucali kamieniami bardziej w ZOMO. A poza tym jeszcze inaczej, o tym mówił i Lech Janerka, i Grzegorz Ciechowski, i inni, że przecież nawet gdyby to było tak, że ta rockowa rozruba trochę odciągała młodych, zabierała im czas, przekierowywała uwagę, no to przecież oni, wychodząc po koncercie rockowym, czy wysłuchując jakiejkolwiek nawet komercyjnej rockowej płyty, nie dostawali tam ani pół naboju na rzecz, znaczy przeciwko opozycji, a na rzecz władzy. To zawsze działało przeciwko Polskiej Zjednoczonej Partii. Pani doktor? Ja długo właściwie tak promowałam takie stwierdzenie, że tego wentyla nie było. To znaczy, ale też musielibyśmy się zastanowić, czym ten wentyl w ogóle był. Jeżeli zdefiniujemy, że wentyl bezpieczeństwa, tak społecznie, socjologicznie definiując, to jest skuteczny środek rozładowywania konfliktów w jakiejś grupie społecznej bez konieczności zmiany status quo tej grupy społecznej, rozładowujący tą energię, której nadmiar mógłby spowodować rozsadzenie istniejących struktur społecznych i jednocześnie jego potrzeba wzrasta wraz z tym, jak te struktury społeczne są coraz bardziej sztywne, to pytanie, czy rzeczywiście trochę tego jednak nie mogliśmy obserwować, bo zgoda oczywiście z faktem, że ja też nie znalazłam żadnych śladów, że istniała jakaś centralna komisja, która się miała rokiem zajmować. W dużej części rzeczywiście te poczynania były improwizowane i były one w odpowiedzi na coś, co już się stało po prostu, albo na coś, co ewentualnie podejrzewano, że coś może... Ja taką sprawę rozpracowania w Poznaniu znalazłam właśnie w IPN-ie pod tytułem oczywiście bardzo łatwo wpadającym w uchu, czyli agrawka. Ale co interesowało tych najmniej w Służbie Bezpieczeństwa właściwie i w Jarocinie też interesowała muzyka, teksty i tak dalej. Najbardziej ruch subkulturowy. Jak popatrzymy nawet na zdjęcia, które robili funkcjonariusze, czy po prostu były wykonywane na Jarocinie, no to są kurtki, włosy, buty, różnego rodzaju akcesoria związane z grupami subkulturowymi. Oczywiście istnieje też taka opinia w literaturze, że po to w ogóle był Jarocin, żeby nie trzeba było tych wszystkich funkcjonariuszy wozić po całej Polsce, żeby tam mogli sobie to wszystko popatrzeć. Wystarczy zrobić jeden duży festiwal i tam zjadą się wszyscy i można ich wtedy łatwo poobserwować. Więc taki wentyl zawsze, wydaje mi się, jest. I też mam taką refleksję, że jakie czasy taki wentyl trochę. Dlatego, że to nie można mówić tylko o wentylu w przypadku lat 80. Nawet w latach 50. gdzieś znalazłam taką informację, że pochody pierwszomajowe były jakimś rodzajem wentyla bezpieczeństwa. Szopka noworoczna była wentylem bezpieczeństwa. Koncerty jazzowe po Odwilży były wentylem bezpieczeństwa. A w latach 70. były to dyskoteki. Pytanie, ale z drugiej strony też można powiedzieć, że to nie były wentyle, tylko pęknięte dętki, tak? Czyli pytanie, na ile władza była w stanie skontrolować ten wyciek, tak? Na ile to jednak był po prostu jakiś taki niekontrolowany... Właśnie, skontrolować. Wyciek. Ja tutaj słowo jeszcze. Wydaje mi się, że to wszystko miałoby większe znaczenie, gdyby to było intencjonalne. A tymczasem ten wentyl był, owszem, ale on jakby był samoistny. Ja się zgadzam z tym, co pani powiedziała. Tak jak dyskoteki były rodzajem wentylu i inne tego typu, no to imprezy sportowe podobnie. Chcę jedną rzecz powiedzieć. Służba Bezpieczeństwa zaczęła traktować festiwal w Jarocinie jako wydarzenie rangi wojewódzkiej, nawet nie ogólnopolskiej, tylko wojewódzkiej, dopiero w 86 roku. To też nam powinno dać coś do myślenia. Znaczy, moim zdaniem to pokazuje, że jednak to nie było sterowane odgórnie. Ale tutaj ja bym dodał jedną rzecz, bo państwo kilka razy wspominaliście o tej połowie lat 80., że w połowie lat 80. w polityce państwa zaczyna zachodzić pewna zmiana. W literaturze zaczyna się dozwalać na publikowanie zakazanych autorów. W muzyce również pozwala się na publikowanie zespołów, artystów, którzy do tej pory nie mogli występować oficjalnie. W 87 roku lokalni decydenci partyjni zastanawiali się, czy kolejna edycja festiwalu w Jarocinie może się odbyć. I ponoć to interwencja ministra do spraw młodzieży Aleksandra Kwaśniewskiego, który był tam. Tam był również Miller. Tak? Jego interwencja zadecydowała o tym, że festiwal się odbył. Także niewątpliwie to już był moment, kiedy była kolejna zmiana atmosfery. Przecież to się odbijało też w tekstach muzycznych. Tak. Przecież druga połowa lat 80. to jest kompletna beznadzieja. Ten reżim już rzeczywiście traci resztkę swoich zębów i w zasadzie nie za bardzo wiadomo, co będzie dalej. I te szczęki luzują się jeszcze bardziej. Przecież wychodzi płyta Dezertera. No. Szanowni państwo, kończy się nam czas, jeszcze byśmy o tym porozmawiali. Ja tutaj prywatne zastosuję, że chciałbym podkreślić, że rola trzeciego programu Polskiego Radia i Radia propagowaniu muzyki rockowej była dosyć istotna i nazwiska takie jak Piotr Kaczkowski, Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Lech Majewski, Marek Wiernik, Marek Gaszyński, to są jak gdyby fundamenty w propagowaniu muzyki. Tak, ale tu, jeśli mówimy o polskiej muzyce rockowej, to znaczenie miały chyba przede wszystkim dwie audycje. Jedna to oczywiście Lista Przebojów, a druga to wtedy również w programie trzecim był taki zwyczaj, że puszczano przynajmniej raz w tygodniu w całości polskie płyty rockowe. Płyty, które dzisiaj to w ogóle nie do pomyślenia, że płyta wychodziła, pokazywała się na rynku, jednocześnie była... I to był też duży taki pakiet promocyjny, tak. Szanowni państwo, dziękuję wam za rozmowę. W studio w Poznaniu gościliśmy panią dr Annę Idzikowską-Czubaj. Dziękuję pani. Dziękuję pięknie. I w studio w Warszawie dr Robert Spałek. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Biłaszko. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci.